ผลแห่งการพิจารณาฐานะ5ประการภิกษุทั้งหลาย 1. อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แท้จริงสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมรรคย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเสพเจริญทำให้มากอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป 2. อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แท้จริงสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมรรคย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเสพเจริญทำให้มากอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป3. อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แท้จริงสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมรรคย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเสพเจริญทำให้มากอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป 4. อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแท้จริงสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ล้วนจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมรรคย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเสพเจริญทำให้มากอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป 5. อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแท้จริงสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมรรคย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเสพเจริญทำให้มากอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปสัตว์ทั้งหลายมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายเป็นธรรมดาย่อมเป็นไปตามธรรมพวกปุถุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียดธรรมนั้นในสัตว์ทั้งหลายผู้มีธรรมอย่างนั้นข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้เรานั้นดำรงอยู่อย่างนี้รู้ธรรมที่ไม่มีอุปธิกิเลสเห็นเนกขัมมะว่าเป็นธรรมเกษมครอบงำความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นแจ้งนิพพานบัดนี้เราไม่ควรเสพกามจากประพฤติไม่ถอยหลังมุ่งประพฤติพรหมจรรย์ฐานสูตรที่7จบลิชวิกุมารกะสูตร ว่าด้วยเจ้าลิชวีกุมารสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่คูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตเสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันประทับนั่งพักผ่อนกลางวันณโคนไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นเจ้าลิชวีกุมารหลายพระองค์ถือธนูที่ขึ้นสายมีฝูงสุนัขแวดล้อมเดินเที่ยวไปในป่ามหาวันได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งจึงวางธนูที่ขึ้นสายไว้แล้วปล่อยฝูงสุนัขไปณที่สมควรพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคสมัยนั้นเจ้าลิชวีนามว่ามหานามะเดินพักผ่อนอยู่ในป่ามหาวันได้เห็นเจ้าลิชวีกุมารเหล่านั้นผู้ต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้เปล่งอุทานว่าเจ้าวัชชีจักเจริญเจ้าวัชชีจักเจริญพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหานามะเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเจ้าวัชชีจักเจริญเจ้าวัชชีจักเจริญเจ้ามหานามะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าลิชวีคุมารเหล่านี้เป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกระด้างของขวัญต่างๆคืออ้อยพุทราขนมขนมต้มหรือขนมแดกงาที่เขาส่งไปในตระกูลทั้งหลายเจ้าลิชวีโคมานเหล่านี้ก็แย่งชิงเอาไปกินถีบหลังกุลสตรีบ้างกุลกุมารีบ้างแต่บัดนี้เจ้าลิชวีโคมานเหล่านี้ต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะกุลบุตรคนใดเป็นกษัตราธิราชผู้ได้รับมรดกพิเศษแล้วก็ตามเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามเป็นหัวหน้าคณะก็ตามเป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตามมีธรรม5ประการนี้กุลบุตรนั้นพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมมารดาบิดาผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอเจ้าจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันมารดาบิดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย 2. กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้อนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย 3. กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอเพื่อนจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนาน กุลบุตรผู้อันเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย 4. กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาเทวดาผู้รับพลีกรรมด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเทวดาผู้รับพลีกรรมได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังด้วยความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย 5. กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพบูชาสมณพราหมณ์ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมสมณพราหมณ์ผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันสมณพราหมณ์อนุเคราะห์แล้วพึงหวังด้วยความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยมหานามะกุลบุตรคนใดเป็นกษัตราธิราชผู้ได้รับมรดกพิเศษแล้วก็ตามเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามเป็นหัวหน้าคณะก็ตามเป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตามมีธรรม5ประการนี้พึงหวังด้วยความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยกุลบุตรผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอช่วยทำกิจของมารดาบิดาเพื่อกูลบุตรภัญญาปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือชนภายในและชนผู้อาศัยบุคคลนั้นอยู่กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเมื่ออยู่ครองเรือนโดยธรรมทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ญาติทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่สมณพราหมณ์และเทวดากุลบุตรนั้นครั้นบำเพ็ญกัลยาณธรรมแล้วเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรสรรเสริญบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ลิชวิกุมารกะสูตรที่8จบเก้าปฐมวุฒะปัพพชิตะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้บวชเมื่อแก่สูตรที่1ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ประกอบด้วยธรรม5ประการหาได้ยากธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ 1. เป็นผู้ละเอียดหาได้ยาก 2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมารยาทหาได้ยาก 3. เป็นผู้หูสูดหาได้ยาก 4. เป็นธรรมกถึกหาได้ยาก 5. เป็นวินัยทรหาได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลหาได้ยากปฐมวุฒะปัพพชิตะสูตรที่9จบ10ทุติยวุฒะปัพพชิตะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้บวชเมื่อแก่สูตรที่2ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ประกอบด้วยธรรม5ประการหาได้ยากธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ 1. เป็นผู้ว่าง่ายหาได้ยาก 2. เป็นผู้คงแก่เรียนหาได้ยาก 3. เป็นผู้รับคำพร่ำสอนโดยเคารพหาได้ยาก 4. เป็นธรรมกถึกหาได้ยาก 5. เป็นวินัยทรหาได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลหาได้ยากทุติยวุฒะปัพพชิตะสูตรที่10จบนิวรณวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาวรณสูตร 2. อกุศลราศีสูตร 3. ปทานิยังคสูตร 4. สมยสูตร 5. มาตาปุตตสูตร 6. อุปชายสูตร 7. ฐานสูตร 8. ลิชวิกุมารกะสูตร 9. ปฐมวุฒะปัพพชิตสูตร 10. ทุติยวุฒะปัพพชิตสูตรสองสัญญาวรรคหมวดว่าด้วยสัญญา 1. ปฐมสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญญาห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 4. อาหาเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 5. สัพพโลเกอนัพพิรติสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงภิกษุทั้งหลายสัญญาห้าประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดปฐมสัญญาสูตรที่หนึ่งจบสองทุติยสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัญญาห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. มรณสัญญา 4. อาหาเรปฏิคูลสัญญา 5.สัพพโลกเกอนัพพิรติสัญญาภิกษุทั้งหลายสัญญาห้าประการนี้แหละที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดทุติยสัญญาสูตรที่สองจบสามปฐมวัฏฐิสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุเจริญสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญห้าประการชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายทำเป็นเหตุเจริญห้าประการอะไรบ้างคือ1. ศรัทธาความเชื่อ 2. ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3. สุตะการสดับฟังหาความรู้ 4. จาคะการเสียสละ 5. ปัญญาความรอบรู้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ5ประการนี้แลชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายอริยสาวกใดเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาอริยสาวกนั้นเป็นสัตบุรุษมีปัญญาเห็นประจักษ์ชื่อว่าถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระสำหรับตนไว้ได้ในโลกนี้ทีเดียวปฐมวัฏฐิสูตรที่สามจบสี่ ทุติยวัติสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเมื่อเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญห้าประการชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายธรรมเป็นเหตุเจริญห้าประการอะไรบ้างคือ1ศรัทธา2ศีล3สุตตะ4จาคะ5ปัญญาภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเมื่อเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ5ประการนี้แลชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายอริยสาวิกาใดเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาอริยสาวิกานั้นเป็นผู้มีศีลเป็นอุบาสิกาชื่อว่าถือเอาสิ่งที่เป็นสาระสำหรับตนไว้ได้ในโลกนี้ทีเดียวทุติยวัติสูตรที่4จบห้าสากัจจสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรสนทนาด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้สมควรที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะสนทนาด้วยธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและตอบปัญหาที่มาในเรื่องศีลสัมปทาได้สองตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและตอบปัญหาที่มาในเรื่องสมาธิสัมปทาได้ 3. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและตอบปัญหาที่มาในเรื่องปัญญาสัมปทาได้ 4. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและตอบปัญหาที่มาในเรื่องวิมุตติสัมปทาได้ 5. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและตอบปัญหาที่มาในเรื่องวิมุตติญาณทัศนะสัมปทาได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้สมควรที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะสนทนาด้วยสากัจจสูตรที่ห้าจบหกสาชีวสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่สาชีพภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้ควรแก่สาชีพของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องศีลและสัมปทาได้สองตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องสมาธิสัมปทาได้ 3. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องปัญญาสัมปทาได้ 4. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องวิมุตติสัมปทาได้ 5. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในเรื่องวิมุตติญาณทัศนะสัมปทาได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แหลเป็นผู้ควรแก่สาชีพของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสาชีวสูตรที่6จบปฐมอิทธิปาทสูตรว่าด้วยอิทธิบาทสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี ทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญ 1. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขาร 2. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและประธานสังขาร 3. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขาร 4. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร 5. ความขมักขม้นภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการนี้แลภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีปฐมอิทธิปาทสูตรที่7จบทุติยอิทธิปาทสูตรว่าด้วยอิทธิบาทสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายก่อนจะตรัสรู้เราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้เจริญทำให้มากซึ่งธรรมห้าประการธรรมห้าประการอะไรบ้างคือเราได้เจริญ 1. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขาร 2.อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร 3. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขาร 4. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร 5. ความขมักขม้นภิกษุทั้งหลายเพราะได้เจริญทำให้มากซึ่งธรรมมีความขมักขม้นเป็นที่ห้านี้เราจึงได้น้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีเหตุเราจึงบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าเรานั้นพึงหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่อมีเหตุเราจึงบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าเรานั้นพึงหวังว่าละถึงเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุเราจึงบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆทุติยอิทธิปาทสูตรที่8จบนิพพิทาสูตรว่าด้วยความเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่ 2. กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 3. กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 4. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง 5. เข้าไปตั้งมรณะสัญญาไว้ในภายในภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวนิพพิทาสูตรที่9จบสิบอาสวัคคยสูตรว่าด้วยธรรมที่ทำให้สิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย